Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu nadal program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18. Wtorek, 10 dzień marca. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech. Dobry wieczór. Czas na najnowsze wiadomości, które przedstawi Michał Przerwa. Osoby poddane kwarantannie będą codziennie kontrolowane w domach przez umundurowanych policjantów. Wprowadzenia jeszcze ostrzejszych środków bezpieczeństwa domagają się władze Lombardii, która jest włoskim ogniskiem koronawirusa. Premier Mateusz Morawiecki podjął dziś decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych. Policja włącza się do kontroli osób objętych kwarantanną w związku z koronawirusem. Ogłosili to dziś wspólnie minister zdrowia i komendant główny policji. Mundurowi co najmniej raz dziennie zabukają do mieszkań osób objętych kwarantanną, potwierdzą ich obecność i zapytają o potrzeby. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zaznaczył, że osobista kontrola to działanie wynikające z walki z rozprzestrzenianiem się wirusa. W niektórych krajach łamanie zasad kwarantanny było niestety powszechne i doprowadziło do sytuacji, którą Państwo możecie obserwować. To nie jest czas, kiedy możemy wyjść do sklepu czy wyjść z psem na spacer. To jest czas, kiedy musimy być w domu. Policjanci będą dokonywać kontroli w miarę możliwości bez kontaktu bezpośredniego z osobą, która przebywa w kwarantannie, mówi komendant główny policji, generał Jarosław Szymczyk. Nie będziemy wymagać pokazania dowodu osobistego. To sprawdzenie rozpocznie się po przyjeździe na miejsce od kontaktu telefonicznego. Następnie będziemy dążyć do bezpiecznego potwierdzenia obecności. Policja zaznacza, że kontroli będą dokonywać umundurowani policjanci, którzy poza potwierdzeniem obecności zapytają też o potrzeby osób przebywających w kwarantannie, a także w miarę możliwości postarają się im pomóc. Przemysław Lis, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia podało przed chwilą, że testy laboratoryjne potwierdziły 21 przypadek koronawirusa w Polsce. Zakażona jest kobieta z województwa dolnośląskiego, leży w szpitalu we Wrocławiu. Według informacji ministerstwa pacjentka jest młoda, a jej stan jest dobry. Szef Rady Europejskiej zaapelował o ściślejszą współpracę unijnych krajów w sprawie koronawirusa i o większą solidarność. Charles Michel mówił o tym na sesji plenarnej Europarlamentu. Godzinę temu zaczęła się telekonferencja z unijnymi liderami. Musimy być solidarni, musimy się wspierać wzajemnie, jeżeli chodzi o sprzęt medyczny i produkty potrzebne do walki z tym zagrożeniem. Musimy też być bardziej zmobilizowani, jeżeli chodzi o promowanie badań, innowacji, jeżeli chodzi o znalezienie szczepionki. Szef Rady Europejskiej wspominał też o negatywnym wpływie na gospodarkę i działaniach, które należy podjąć, żeby ograniczyć, o ile to możliwe, negatywne konsekwencje dla Europejczyków, zarówno gospodarcze, jak i społeczne. Władze regionu Lombardii, która jest włoskim ogniskiem koronawirusa, domagają się wprowadzenia jeszcze ostrzejszych środków bezpieczeństwa. Wczoraj rząd w całym kraju znacznie ograniczył możliwości podróży i zakazał wszelkich zgromadzeń. W Lombardii ze stolicą w Mediolanie odnotowano 80% wszystkich włoskich zarażeń koronawirusem i 2/3 wszystkich przypadków śmiertelnych. Władze regionu obawiają się, że nowe środki bezpieczeństwa wprowadzone 2 dekretami premiera Giuseppe Contego nie wystarczą. Mówił o tym dziś rzecznik władz regionu Giulio Galera. Poprosiliśmy już o zamknięcie działalności handlowej. Może nadszedł czas, by w Lombardii ograniczyć chodzenie do pracy i komunikację. Jak wyjaśnił, chodzi o to, by na 2 tygodnie zamknąć wszystkie sklepy poza spożywczymi i aptekami, a także wszystkie biura, przedsiębiorstwa, fabryki i warsztaty niezwiązane z zaspokajaniem podstawowych potrzeb mieszkańców. Dziś znacznie ograniczono ruch kolejowy między Mediolanem a Rzymem i Wenecją. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Gala Fryderyków w Katowicach bez udziału publiczności. Taką decyzję podjął wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Wszystko z powodu zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa. Jak mówi rzeczniczka wojewody Alina Kucharzewska, służby apelują do organizatorów, by sami odwoływali albo przekładali imprezy masowe na późniejszy termin.

9 minut po godzinie 18. Popołudniowe wydanie zapraszamy do trójki i trzecia godzina tej audycji. Cieszymy się, że Państwo z nami. Muzyka z płyty tygodnia przed nami i jej odsłona numer 2 w popołudniowym wydaniu zapraszamy do trójki. Przypomnę, wczoraj rozpoczęliśmy wspólny odsłuch albumu Let's Pretend Francisa Tuana. Dziś ciąg dalszy i piosenka numer 4 na tej płycie. Piosenka zatytułowana Something Happens All the Time. Dla Państwa tradycyjnie dwie płyty. Proszę pisać 71335. Something happens all the time. Something happens all the time. Speed a tree, pick up a stone. Happens all the time. Something happens that you don't know. Już wszystko jasne. Naszą płytę tygodnia, płytę Something Happens All The Time, nie, to tytuł piosenki, tytuł płyty to Let's Pretend, płyta Francisa Tuana, przypomnę. Tę płytę otrzymuje dziś pani Zuzanna, to z Grabów nad Prosną. Pozdrawiamy pani Zuzannę i gratulujemy. Także pan Wojciech z Nidzicy. Gratulujemy raz jeszcze. Proszę spodziewać się przesyłki z programu trzeciego. Tymczasem 12 minut po godzinie 18. Zapraszamy do trójki. Mars, proszę Państwa, widoczny jak na dłoni. NASA opublikowała właśnie najdokładniejsze w historii zdjęcie czerwonej planety. Obraz składa się z prawie 1200 fotografii, które tworzą panoramę o rozdzielczości, uwaga, prawie 2 miliardów pikseli. Oglądając je, mamy wrażenie, jakbyśmy znajdowali się na Marsie. Mówi Ashwin Vasavada z NASA. To największa i najwyraźniejsza panorama Marsa, jaką do tej pory zrobił łazik Curiosity. To, co najbardziej mi się w niej podoba, to to, że możemy ją powiększać i podziwiać szczegóły. Można dokładnie zobaczyć północną krawędź krateru, w którym znajduje się łazik. Ciekawa jest historia, skąd to zdjęcie akurat się wzięło. Kuba Bochiński ze Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki. Zazwyczaj naukowcy, jeśli są zainteresowani jakimś konkretnym miejscem na Marsie, mają tak zwany teleskopowy aparat zainstalowany na maszcie i generalnie mogą się temu przyjrzeć z odległości, zoomując na to, co tam ich zainteresowało, robiąc temu wielokrotnie zdjęcia. W tym przypadku w Stanach był tak zwany Thanksgiving, czyli Dzień Dziękczynienia i na parę dni wszyscy jechali do swoich domów. No i łazik generalnie stałby przez te kilka dni, nic by nie robił. Więc postanowili dać mu właśnie zadanie. Skoro wolelibyśmy, żebyś się nie ruszał, żeby nic ci się tam nie stało, strzelaj sobie dookoła zdjęciami i zrobimy właśnie najwyższej jakości w panoramę z Marsa do tej pory. Co ciekawego na tych zdjęciach można zobaczyć? Co tam jest takiego, co szczególnie interesuje astronomów? Widok ten jest interesujący nie tylko dla astronomów. Dr Piotr Witek z Planetarium Niebo Kopernika. Widok ten jest też niezwykle atrakcyjny i pozwala poczuć się tak, jakbyśmy rzeczywiście byli na Marsie. Curiosity bada teraz gliniany obszar na zboczu góry. Na tym pradawnym terenie miliardy lat temu znajdowały się jeziora i strumienie. Dziś pozostały po nich widoczne ślady. They left their clues in the finely layered clay-rich rock. Krater Gale, w którym znajduje się łazik, był jakieś 3,5-3,8 miliarda lat temu wypełniony przez potężne jezioro. Krater ma średnicę mniej więcej taką jak województwo pomorskie, więc wody tam było naprawdę dużo. Co ciekawe, zresztą widać tam trasę łazika, dotąd przejechano, więc są takie dwa długie ślady, jakby czołg przejechał, w tym przypadku właśnie ten łazik. I widać też, gdzie się dalej wybiera, bo jego zadaniem jest objechać na początku dookoła taką górę, nazywa się Mount Sharp, góra ostra, a następnie podjechać kawałek pod tą górę, więc widać też, jak się obróci w prawą stronę na tej panoramie, to widać, gdzie ten łazik się za jakiś czas wybiera. Też ciekawa rzecz, że te zdjęcia były zrobione na przełomie listopada i grudnia, a my je oglądamy dopiero w marcu. Taką mozaikę trzeba było skalibrować i złożyć. Jest to spora praca. A sam przesył tych zdjęć, bo to też nie jest tak, że one są wysyłane i dochodzą w kilka minut. Oczywiście. Informacje wysyłane przez łazik na powierzchni muszą być przesłane do orbiterów marsjańskich, których znowu nie ma wcale tak dużo. To nie jest kilka tysięcy satelitów jak na orbitach okołoziemskich. I przez te satelity przesłane dopiero na Ziemię, gdzie odbierają je wielkie anteny Deep Space Network, które zresztą znajdują się na różnych kontynentach, więc nie każda antena w danym czasie dostaje sygnał z Marsa. My mamy niesamowite wrażenia, możemy poczuć się jak na Marsie, a co z tych zdjęć mają na Im to zależy na tym, żebyśmy my mogli się trochę poczuć jak na tym Marsie, podekscytować się tym, co właściwie tam możemy zrobić i przygotować się na już kolejną misję na Marsa, która odbędzie się już niedługo. Kolejny łazik o nazwie Perseverance już jest przygotowywany i poleci niedługo na Marsa. To ja tylko dodam, że Mars do odnalezienia, a właściwie panorama Marsa jest do odnalezienia na stronie internetowej NASA, o czym przypominał Mariusz Krzemiński. A muzycznie już teraz Artur Rojek. Kiedy wieje, jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz. Tak naraz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. I tak właśnie kończy się piosenka zatytułowana Bez końca. To Artur Rojek. Tymczasem 20 minut po godzinie 18. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czas u nas na kolejny temat. Niezwykły portret Henryka Dobrzańskiego-Hubala trafił z RPA do muzeum w Opocznie. Wcześniej należał do wyposażenia statku noszącego imię majora. Wisiał w tamtejszym salonie oficerskim. Szczegóły tej tajemniczej sprawy zna Monika Gosławska. Andrzej Kobalczyk, dziennikarz, historyk, marynista i poszukiwacz nieodkrytych faktów, uśmiecha się na samą myśl o statku Hubal. Płynął nim. Opowiada, że masowiec był pierwszym z tak zwanej serii kombatanckiej. Bo nadawano im imiona postaci szczególnie zasłużonych dla niepodległości Polski, bohaterów narodowych, tak? I pierwszym z tej serii statkiem był właśnie major Hubal. Dziennikarz brał udział w próbach morskich statków w 1985 roku. Był to absolutnie dziewiczy rejs. Pierwsze w ogóle wyjście w morze tego statku. Ten mój wyjazd nie był przypadkowy, bo wtedy w lutym 1985 roku zapadła decyzja o objęciu tego statku honorowym patronatem przez ówczesne województwo piotrkowskie. Andrzej Kobalczyk niedawno znów usłyszał o statku Hubal. Opowiada, że w 2013 roku został on sprzedany na złom. Obsadzono go obcą załogą, która wyruszyła w ostatnią podróż do Indii. Po drodze statek zawinął do Kapsztadu. Z redy tego portu do nabrzeża przeprowadzał go pilot portowy, bo taki jest wymóg. I tym pilotem tego dnia okazał się Polak, kapitan żeglugi wielkiej, który od wielu lat już mieszka w Republice Południowej Afryki, w Kapsztadzie, pan Wojciech Czorni. Patrzcie Państwo, gdyby inny pilot miał tego dnia dyżur, tak? Nie doszłoby prawdopodobnie do tego zdarzenia. Zaintrygowany oczywiście, jak nazwą statku, poprosił kapitana, czy by nie mógł obejrzeć. No oczywiście, tamten się zgodził kapitan. I zajrzał do saloniku oficerskiego, a tam na ścianie wisiał portret olejny majora Hubala. Na odwrocie autor, profesor Wiesław Śniadecki, z całą sygnaturą. No zaskoczyło to bardzo pana Czornija, ale też zaniepokoiło, bo zaczął mieć obawy, czy przypadkiem ten obraz, kiedy popłynie do Indii, to zostanie gdzieś na śmieci po prostu wyrzucony albo gdzieś na pchlim targu na przykład sprzedany. Panu Wojciechowi udało się uratować portret. Powiesił go w domu obok polskiej bandery. Chciał jednak, by obraz wrócił do kraju. Skontaktował się ze Stowarzyszeniem Rodzina Hubalowa. To wskazało na Opoczyńskie Muzeum. Opowiada jego dyrektor Adam Grabowski. Oczywiście z wielką chęcią wyraziłem na to zgodę. Pozyskaliśmy ten obraz, przetransportowaliśmy do Polski. Jest już w naszych zbiorach. I chcemy go oficjalnie zaprezentować na odnowionej części sali wystawy stałej naszym muzeum, która jest poświęcona właśnie majorowi Henrykowi Dobrzańskiemu oraz jego oddziałowi wydzielonemu Wojska Polskiego. My gromadzimy pamiątki po tym oddziale, po Henryku Dobrzańskim. Również to jest teren działania oddziału. To tutaj w nieodległym Anielinie Hubal poległ. Uroczystość pierwszej publicznej prezentacji portretu ma odbyć się 24 kwietnia. Podczas kwietniowych uroczystości ma zostać zaprezentowana historia statku. Ich organizatorzy poszukują zdjęć i pamiątek po masowcu. Do niektórych już dotarli, ale liczą na więcej. Niezwykłą historię portretu majora Henryka Dobrzańskiego Hubala opowiedziała Monika Gosławska z Radia Łódź. Czekałam długo, długo bardzo, nie jeden dzień, nie jedną noc. Trzymałem się, trzymałem hardo, a w myślach podpalałem ląd. Pytasz, czego chcę ja, czy na głowie od tak masz cały swój postawić świat. Jego czwany wzrok, segregowanie nie do pałków też, włóczenie się pod jego blok. Teraz pakuj się, bo zabieram cię stąd. Zdążymy zanim wróci, mówię chodź. Absolutnie nikt. Dalej, jak najdalej jadę. Zapomnij o tym, co tu działo się, bo wszystko będzie dobrze, dobrze wiem. Zębów, nie będę tu spokojnie stał.

Od konkretnej roboty są zawodowcy. A gdzie fachowcy, tam samochody dostawcze Renault. Gotowe na każde wyzwanie. Teraz nowe Renault Master z silnikiem o mocy 180 koni mechanicznych i nowe Renault Trafic z automatyczną skrzynią biegów EDC. Dostępne w leasingu 103% na 3 lata. Sprawdź też nowe w 100% elektryczne Renault Master ZE i Kangoo ZE. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18.30. W nocy przelotne opady deszczu spodziewane są w całym kraju, w Tatrach oraz nad ranem w Sudetach. Popruszy śnieg. Temperatura w nocy w całym kraju powyżej zera. Od 3 stopni na północnym wschodzie do 8 na południowym zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat od 0 do 2 stopni. To jeszcze sprawdźmy, co jutro w pogodzie. Środa, proszę Państwa, z szansami na przejaśnienia, głównie na północnym zachodzie, na termometrach od 7 do 11 stopni. Najchłodniej na krańcach południowych, najcieplej będzie na zachodzie. W większości regionów proszę spodziewać się opadów deszczu. Bez deszczu, tylko na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Bardzo ważny projekt. Dobry wieczór, Eryk Kazanowski. Tuż przed kwadransem zakończyła się konferencja minister Emilewicz, minister Jadwigi Emilewicz, minister rozwoju resortu. Czekamy na rozwiązania, które mają wspierać przedsiębiorców w czasie epidemii koronawirusa. Pani minister zapowiedziała, że pełny pakiet tego wsparcia zostanie przedstawiony na początku przyszłego tygodnia. Pracodawcy chcą, aby to ZUS od pierwszego dnia płacić ze zwolnienia lekarskiego w pełnej wysokości. Ministerstwo Rozwoju podało, że o wsparciu dla firm w czasach koronawirusa szczegółowe informacje przekaże właśnie na początku tygodnia. Tu mamy między innymi to, żeby ZUS mógł płacić od pierwszego dnia zezwolenia lekarskie i będzie je wypłacać w 100%. Przedsiębiorcy liczą też na to, aby w zakresie zamówień publicznych nastąpiły pewne zmiany, które ułatwią płynność finansową firmy i prowadzenie biznesu. To na razie chyba tyle, co można powiedzieć, jeśli chodzi o szczegóły. Wszystkie, tak jak wspomniałem, wszystkie szczegóły poznamy na początku przyszłego tygodnia. Przy pracownikach, którzy zarabiają powyżej średniej krajowej, te 20% różnicy między 100% wypłatą a 80% nie ma tak dużego znaczenia, ale dla tych, którzy mniej zarabiają, to ma znaczenie i obawialiśmy się, że w związku z tym oni będą na siłę przychodzili do pracy, nawet jeżeli będą się lekko źle czuli. Takie rozwiązanie na pewno jest pozytywne dla pracowników, no bo jednak będzie chroniło ich zdrowie, ale z drugiej strony jest ważne dla przedsiębiorców, dlatego że mamy bardzo dużo kontraktów, gdzie jeżeli nie byłoby tej zmiany, musielibyśmy finansowy ciężar cały wziąć na siebie. Tam zostały. Przedsiębiorcy dobrze też oceniają rozwiązania w zakresie zamówień publicznych, wspomniałem o tym, oraz utrzymania właśnie płynności finansowej. Szczególnie ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw, wyjaśnia Przemysław Ruchlicki z Krajowej Izby Gospodarczej. Niestety mikroprzedsiębiorcy najprawdopodobniej najbardziej ucierpią na całym tym zamieszaniu, z racji tego, że ani nie mają rezerw gotówkowych, ani tak naprawdę jakiekolwiek instrumenty dłużne nie są dobrym rozwiązaniem na czas kryzysu dla nich, z tego względu, że mikroprzedsiębiorca po prostu nie będzie zarabiał i nie będzie miał kiedy odrobić tych strat, które teraz ma. W przypadku średnich i większych zakładów jest szansa, że te zamówienia później zostaną nadrobione. Ten wolumen w skali roku będzie mniej więcej taki sam. Natomiast w przypadku mikroprzedsiębiorców, którzy są usługodawcami, po prostu straty są nie do odrobienia, więc udzielanie im pożyczek czy kredytów niekoniecznie, szczególnie jeżeli są to osoby fizyczne odpowiadające całym swoim majątkiem, niekoniecznie może im się przysłużyć. Natomiast niestety może być jedynym rozwiązaniem, jeżeli chcą zostać na rynku. Czego oczekują więc firmy? Ponownie Przemysław Ruchlicki. jakaś kwestia albo odroczeń w przypadku ubezpieczeń społecznych, albo rozłożenia tego na raty, obniżenia tych składek. Być może trzeba by pomyśleć o jakimś specjalnym funduszu, który chociaż częściowo, tak jak to jest w przypadku Niemiec i Austrii, częściowo wziął ciężar ekonomiczny opłacania takich składek na siebie, czyli byłyby to publiczne pieniądze, które pomogłyby przedsiębiorcom. Więc rozwiązań jest mnóstwo. No, niekoniecznie małych i mikroprzedsiębiorców będzie ratowała pożyczka z BGK, z tego względu, że ją i tak trzeba spłacić. No i tutaj znowu wracamy do psychologii tłumu, bo tak naprawdę jest mnóstwo branż, które w żaden sposób jeszcze wirusem nie są dotknięte, ale firmy, walcząc o to, żeby zachować płynność i rezerwy gotówkowe, wycofują się z zamówionych usług. To jest cała branża eventowa, cała branża szkoleniowa, cała branża doradcza. Marek Kowalski, prezes Federacji Przedsiębiorców Polskich, dodaje, że warto byłoby zastosować niektóre zapisy z ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców z roku 2009. Tam zostały już pewne rozwiązania zaproponowane, jak również pewne bezpieczniki, żeby nie było nadużycia na tym tle. I tak na przykład odszkodowanie przysługiwało przedsiębiorcom, którym obroty spadły poniżej 25% w stosunku do odpowiedniego okresu roku poprzedniego albo wcześniejszych 6 miesięcy. Więc są też gotowe rozwiązania. Ja nie twierdzę, że można przełożyć 1:1. Natomiast warto z tych zapisów skorzystać, bo co istotne, te zapisy były elementem dyskusji w ówczesnej Komisji Trójstronnej i są elementem pewnego porozumienia społecznego, więc jeżeli dzisiaj byśmy je przywracali, łatwiej by było uzyskać akceptację partnerów społecznych, moim zdaniem. Kilka dni temu zapadł pierwszy wyrok w sprawie dotyczącej giełdowej spółki GetBack. Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał, że klientka Idea Banku, która zakupiła obligacje GetBack i straciła zainwestowane pieniądze, ma je odzyskać. Podobnych wyroków w najbliższym czasie może być więcej, a afera ze spółką GetBack, która wybuchła w 2018 roku, do dziś kładzie się cieniem na zaufaniu do rynku kapitałowego. Nie jest jednak jedynym problemem, z którym musi zmierzyć się właśnie dziś sam rynek i instytucje nadzorcze. Państwa i moim gościem jest Rafał Mikusiński, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, odpowiedzialny za rynek kapitałowy. Dobry wieczór, panie przewodniczący. Dobry wieczór. Jakie problemy, oprócz tej znanej i powszechnie sprawy dotyczącej GetBacku, najbardziej nadwyrężyły zaufanie do rynku kapitałowego w ostatnich latach? Przede wszystkim moim zdaniem to dosyć często nieodpowiedzialna sprzedaż produktów finansowych niedostosowanych do potrzeb i możliwości klientów indywidualnych, a w szczególności ich możliwości porównania oferowanej stopy zwrotu z ryzykiem, jakie łączą się z danymi inwestycjami. Oczywiście myślę, że tutaj istotną kwestią, w szczególności jeśli chodzi o rynek kapitałowy, jest pewna niestałość prawna, z którą mieliśmy do czynienia, no i jednak nadwyrężenie zaufania do systemu emerytalnego z lat poprzednich. Jakie działania podejmuje, czy ma zamiar podjąć Komisja Nadzoru Finansowego razem z urzędem, żeby odbudować to nadwątlone zaufanie do rynku kapitałowego? W przeszłości nadzór działał przede wszystkim w formule nadzoru ostrożnościowego. Naszym zdaniem nowych członków komisji, jak również nowego składu urzędu, który mamy w tej chwili, jest przede wszystkim edukacja. Jest współpraca z rynkiem finansowym i jego podmiotami. Oczywiście ochrona inwestorów indywidualnych, ale klientów także, bo nie tylko inwestorów na rynku kapitałowym, ale w ogóle osób, które mają styczność z instrumentami finansowymi. To jest najważniejsze. I oczywiście współpraca z tymi podmiotami, bo tak jak przewodniczący był uprzejmy powiedzieć już wielokrotnie, my stawiamy na otwartość i na współpracę z podmiotami rynku, czyli domami maklerskimi, towarzystwami funduszy inwestycyjnymi i bankami, ponieważ wspólnie nam zależy, żeby ten rynek finansowy rozwijał się w sposób zorganizowany i bezpieczny. Musi być współpraca, ale musi być też kara. To zapowiedział przewodniczący na ostatnim spotkaniu w weekend w Bukowinie Tatrzańskiej. Ci, którzy nie będą respektowali ani prawa, ani obyczajów rynku, będą karani. Co to będą za kary? Oczywiście paleta sankcji, czyli kar, jest dosyć szeroka, od pieniężnych po oczywiście odebranie licencji na działalność na rynku finansowym. Natomiast też chciałbym powtórzyć za przewodniczącym, będziemy miarkować kary. Mamy do czynienia z nadużyciami, które wynikają często z pewnego niezrozumienia przepisów i tutaj wiadomo, że trzeba przyłożyć pewne zrozumienie, bo jednak przepisy prawa dosyć szybko się zmieniają, ale są też działania, które ewidentnie są nakierowane na przyniesienie niekorzystnych rozwiązań dla klientów i wtedy będziemy karać się z całą surowością. Na koniec pytanie dotyczące aktualnej sytuacji na rynku kapitałowym. Czy KNF monitoruje rynek w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa? Może nie tyle monitorujemy rynek w związku z wirusem, natomiast jego wpływem na podmioty, na rynku finansowym, na jego stan. Zalecałbym daleko idącą ostrożność i nie podejmowanie decyzji pod wpływem emocji. My oczywiście jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi firmami, które działają na rynku finansowym. Natomiast myślę, że największym w tej chwili problemem dla rynku jest zmienność i brak stabilizacji. Płynność naszym zdaniem jest, oczywiście wiadomo, w takich sytuacjach ograniczona, natomiast największa zmienność, która w tej chwili mamy do czynienia w tym tygodniu, no jest to powód do niepokoju, ale też, tak jak chciałem podkreślić, przede wszystkim rozważne działanie i wstrzymanie się z takimi najgwałtowniejszymi decyzjami w takim okresie jest zdecydowanie potrzebne. Na zmienność Komisji Nadzoru Finansowego to nie ma za dużego wpływu, ale na przykład może mieć wpływ, przypuszczam, w jakimś zakresie regulacyjnym, jeśli chodzi o pomoc inwestorom w niwelowaniu tych negatywnych skutków. Czy jest możliwe negatywnych skutków koronawirusa, czy jest możliwe na przykład zwolnienie z podatku od kapitałów? Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych jest wielokrotnie już omawiane w naszym środowisku, także przy okazji postulatów strategii rozwoju rynku kapitałowego. Moim zdaniem kwestia podatkowa to nie jest rozwiązanie dla rynku i nie jest to jedyne lekarstwo na bolączki tego rynku. Przede wszystkim, tak jak zaczęliśmy rozmowę, zaufanie, edukacja i zrozumienie. I myślę, że tutaj też musimy edukację rozciągnąć poza tylko osoby, które mają do czynienia z instrumentami finansowymi, ale też na przyszłych klientów instytucji finansowych, czyli obecną młodzież w szkołach. Tak, życzymy też powodzenia w tej edukacji, bo edukacja to podstawa. Państwa i moim gościem był pan Rafał Mikusiński, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, odpowiedzialny właśnie za rynek kapitałowy. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. trzecim Polskiego Radia. Kwadrans do godziny 19. Reportaż w Trójce. Jak się okazuje, Turkmenistan jest nazywany najdziwniejszym krajem świata. Krajem absurdów. O tym, jak się żyje w państwie, w którym nawet o kolorze samochodu decydują władze, opowiadają mieszkający od 5 lat w Polsce Miwa i Jusup. Zapraszam na reportaż Jakuba Tarki, Najdziwniejszy kraj świata. Jakiś czas temu trafiłem w internecie na filmik o, jak głosi tytuł, najdziwniejszym kraju świata, kraju paradoksów. Turkmenistanie. Należy do jednych z najbardziej odizolowanych państw regionu, a rocznie przybyła tu zaledwie nieco ponad 100 tysięcy zagranicznych turystów, a lotnisko kosztowało bagatela 2 miliardy 300 milionów dolarów. Oglądając filmik przypomniałem sobie, że przecież mam znajomych, którzy od 5 lat mieszkają w Polsce, a pochodzą właśnie z tego obfitującego w pomniki i fontanny kraju. Ja tak się zastanawiałem nad tym, czy my w Warszawie mamy jakieś złote pomniki? Chyba nie, ale... Ale coś złotego mamy. Mamy złotego Melchiora, patrona tej redakcji. Bo jest brązowy. Taki jakby mosiężny, co? U nas, kiedy był pierwszy prezydent, robili mu z złota takie wielkie, olbrzymie pomniki, które na przykład jeden pomnik, on za słońcem mógł robić takie obroty. Pomnik jest obrotowy i tak. Słońce cały czas oświetla twarz. Tak. Jazowa. Nie Jazowa, pierwszego prezydenta. On był wielkości 12,5 metrów i cały ze złota. Na przykład ostatni pomnik tego ostatniego prezydenta na konie. Takie olbrzymie, że widać jego nawet z satelitów przy wjeździe do stolicy. No a konie to chyba są takie zwierzęta, które w Turkmenistanie są bardzo hodowane, tak, już 5000 lat. U nas jest taki szacunek do konia, że mamy taki przysłówek, że kiedy wstaniesz od rana, to najpierw trzeba przywitać się z ojcem, a potem z koniem, a potem już z żoną. Ostatnio też słyszałam, że prezydent zakupił kilka ton piachu z Anglii, chociaż ponad 70% naszego kraju zajmuje pustynia, to piachu u nas jest wyszeglowy. I ten piach do czego służy? Żeby tym piachem drogi wyścigowe wysypać, żeby dla koni było łatwo biegać. Wszystkie pomniki są związane z prezydentem? Znaczy, z polityką. Są pomniki historycznych postaci i bohaterów. I fontanny. Też absurdalnie, ale jeden z najdłuższych ulic z fontanami są w naszym kraju, chociaż kraj jest w pustyni. Ceyhun bilen Bahar Hazar arası çöl üstünden öser yeli Türkmenin. Gülgünçası, kara gözüm karası, kara dağdan iner sili Türkmenin. To nie jest żadna książka przez pana prezydenta napisana. Nie, to napisał poeta, jak w Polsce Adam Mickiewicz, tak samo u nas Mahtmuli Prary. I on opowiada o pięknej przyrodzie Turkmenistanu, że mamy morze Chazarskie, znaczy teraz nazywa się Kaspijskie. I są góry potężne, duże. Miasto, stolica Aszchabad też znajduje się blisko gór. Właśnie z jednej strony gór to jest już Iran, a z drugiej strony to Turkmenistan. Terytorium Turkmenistanu jest przyznane jak jedna z pierwszych cywilizacji w całym świecie. Takie wielkie miasto w środku pustyni, nazywa się Gomurdepe. W starożytnym mieście Merw też dużo pomników, na przykład taki zamek. Nazywa się Giaurkala, a to znaczy zamek nieobrezanych. Bo to budowali niewolniki. W epoku antyku była bitwa z Rzymianami i wojsko Turkmenów zwyciężyło z Rzymianami i było pobrano w niewolnictwo 20 tysięcy Rzymian, żołnierzy. I tylko po 30 latach, kiedy państwo zapłaciło okup za tych żołnierzy, byli wykupione. Ale dużo takich wielkich zamków budowano było przez tych żołnierzy w tym czasie. Mówimy o atrakcjach różnych turystycznych. Gdybym ja chciał na przykład siąść w samolot, to mogę tak po prostu sobie kupić bilet i przylecieć? Nie, to trzeba załatwić wizę. Będą sprawdzać całe życie człowieka, który chce pojechać i to jest bardzo ciężko zdobyć taką wizę. Piękne hotele, no to mówimy o Aszchabadzie, prawda? To robi niesamowite wrażenie. Mamy to lotnisko, które jest w kształcie jastrzębia, jakiegoś ptaka potężnego, prawda? I wydawałoby się, że to jest państwo otwarte na turystów. Jak przyjeżdża jakiś człowiek, to zawsze... Obok każdego jest... człowiek, który nadzoruje za nim, opiekuje. Opiekun, tak. I nic oprócz tego, co obowiązkowo trzeba powiedzieć, nie możesz powiedzieć. I na pytanie dodatkowe nie masz prawa po prostu odpowiadać. Czyli gdybym ja jako dziennikarz z mikrofonem albo z kamerą chciał sobie polecieć i nakręcić życie nawet, na wsi albo na prowincji, nie, gdzieś, używać kamery nie wolno w naszym kraju. Są miejsca, gdzie można. Tak, są miejsca specjalne. Można, w muzeach można. Specjalne są oddzielne drogi, którą można tu przejechać, bo tu jest ładnie, bo tu jest wszystko ogarnięte, a są drogi, gdzie mieszkają ludzie, tam już nie można. Prawie nie ma ludzi na ulicach i właśnie na tych ulicach, które są przeznaczone dla turystów. Dla turystów, tak. Tak. I po prostu nie wolno tam chodzić. Ale to dlaczego? Zakazano. Po prostu zakazano tam chodzić. Wszystkie nowe budowy są z marmura, znaczy ściany zdekorowany biały marmur. Samochód powinien być biały i inny kolor jest zakazany. Ciemny kolor i czarny kolor też jest zakazany. A, znaczy nie ma socjalnego prawa, że nie można jeździć ciemnym samochodem i po prostu za każdym razem policja zatrzymuje samochód i daje kary. Czyli co, jak się ma ciemny samochód, to co, przemalować trzeba? Przemalować, bo tylko prezydent ma prawo jeździć czarnym samochodem. To prawda, że gaz jest za darmo i dostaje się benzynę. 120 litrów miesięcznie można dostać benzyny. Kiedyś tak było do 15 roku, no teraz już tego nie mamy. A wcześniej tak, woda, gaz, prąd było za darmo. I w naszym kraju nie ma czynszu na przykład. Nie było czynszu, tak. Teraz? Na przykład za komunalne mieszkanie my płaciliśmy za cały rok około 30 zł. Takie opłaty wychodziły. Za $1 można było kupić 80 litrów benzyny. Tak. To by nam się tu bardzo przydało. Tak, ale teraz wszystko się zmieniło. Też oczywiście nie aż tak drogo jak w Polsce, ale dla ludzi już podrożało wszystko. No. W naszym kraju rosną melony. Melony, tak, melony. Melony to kotlet. Melony kotlet, no, melony. Bardzo podobne po prostu. 400 rodzajów. Melonów? Melonów, tak. I oni mogą ważyć do 20 kilo. Może więcej. Nawet może więcej, tak. 25, może tak. Oni są na tyle ciężkie, że po prostu idziesz do bazara, żeby tylko jedną dynię przynieść do domu. Ale warto, bo oni są bardzo słodkie i można powiedzieć, że zamiast jednego obiadu na całą rodzinę. Jest bardzo gorące i nie chcesz nic gotować. Tylko z lodówki dostajemy melon i z chlebem można zjeść i jesteś syty. Albo arbuz z chlebem i już syty jesteś. Pilaw w polsku będzie? Po turkmiński jest palow, manty. To jest takie duże pierożki, które gotują się na parze. I zwykle w środku nie tylko mięso, ale jeszcze dodajemy dynię. Tak, i wtedy on jest taki bardzo soczysty, smaczny. U nas ludzie bardzo lubią mięso i bardzo lubią gości. Kiedy zapraszają gości, to powinny zaprosić wszystkich krewnych, sąsiedzi. I takimi wielkimi kotłami gotuje się danie. Zewnątrz przed blokiem stawią stoły i zapraszają duży gości. I oczywiście jest taka mentalność u Turkmenów, że całe życie rodzice zbierają pieniędzy dla wesela swoich dzieci. Zapraszają się wszystkie koledzy z klasu, wszystkie kuzyny, cioci, wujki. Byliśmy na weselu, kiedy mojego męża, siostra chciała ożenić swoich synów, to tam była restauracja na 600 miejsc. A chyba było jeszcze dłużej ludzi. Krótko mówiąc, ludzie są bardzo dobre, bardzo szczere. Starsze osoby lubią uczyć młodzieży o życiu i nic nie ma w tym dziwnego. Po prostu problem tylko z państwem. W Polsce jest spokojnie, ty nie czujesz, że ktoś za tobą śledzi. Możesz powiedzieć o swoich pomysłach, marzeniach. Tam tego nie zrobisz. Tam jesteś ograniczony ze wszystkich stron.